να το βα να πει σακέια ξόβα. Εγώ κατά γοσό λόμπα. Vamos todos a bailar y cantar con la comunidad.